Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. %3.1 Radyo Tülesi'nin saat 8.23 oldu. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Çarşaf gibi açtılar masaların üstüne günün gazetelerine. Oktay Demirci ile Fahri Öç. Günaydın diyelim onlara. Yüzlerinden düşen bir pay yok. Yüzlerinde meymenet yok. Öyle diyelim. Oradan nasıl bir yorum yaparsınız bilmiyorum. Günaydın efendim. Hoppa! Günaydın. Bize nur yüzü derler. Muhitimizde. Muhit mi dedin Fahir? Sabah sabah kurduğun ilk cümlede muhit kelimesinin geçmesi gerçekten. Nur yüzüm diyorlarmış. Tabi nur yüzüm diye severler beni. Topaç gibi çocuk maşallah falan falan. Yok canım küçükken öyle severlerdi. Şimdi muhitimizin nur yüzlü delikanlıları diye severler. Ne kadar güzel. Yaş teyzelerin alışveriş. Tabi. Poşetlerini taşıyan. Daha sonra da gecenin bir vaktinde bağıra çağıra onları rahatsız eden bir adam. Yok estağfurullah öyle de demeyeyim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi. Oktay. Yıl başı yaklaşıyor yeni bir yılın gideceğimiz bu saatler ben çok önemli. Ben piyango biletlerini dün aldım. Aldın mı? Dün aldım. Biraz erken davranmışsın abi. Diyor çok güzel hesapladım planladım. Gerçi İnternetten de ya. Biraz araştırma yaptım doğru biletleri aldım. Kaç tane sonra. Aldın ne aldın? Tam aldım. Ayıptır söylemesi. Kaç para bir dakika? Tam mı? Hı-hı. 24 milyonun. 24 milyonun bana biraz anlamsız geldi. 25 milyonun tam anlamsız ya, 24, geliyor. 24 milyonun doğru. Tamam doğru. 24 fay Allah Allah. 24 evet. Doğru. İçindeki çatışmaları fütursuzca dışa vuran bir adam. Ama tam bilet için bence rakam biraz daha böyle şey olmalı. Yüksek olmalıydı. Yüksek olmalıydı. 300 falan. Kaç tane aldın Ege? Geçen gün geçen bir sene. Tane haber vardı gazetelerde. Biz o 3. sayfa haberlerini pek almıyoruz da. Bir yalı soymuşlar İstanbul'da. Evet. Adamın ciplerini almışlar, arabalarını almışlar, içi para dolu çantalar, ziynet eşyaları falan. Ve de bir 1100 YTL'lik sayısal loto kuponu çalınmış, oynanmış. Peki. Yalıda oturuyorsun, bahçeye dizmişsin cipleri falan. Hala ne sayısal lotosu oynadığı miktara baksana abi 1100 TL'lik oynuyorsun. Abi ona bak bitmez zaten 6 tane rakam geliyor. O 100 tane kuponun içinde onun nasıl? Şimdi Ege'cim sen, yok sen, adamın, Ege'cim, sen hep 3 kolon oynadığın için böyle oynarken 1 kolon 2 kolon diye seçtiğin ne farkı var şimdi bunların diyen sendin daha geçen günlerde. Şimdi evet. O ayrı bir konu da. Hala aynı şeyi söylüyorum işte. Şimdi 1 kolon oynayacaksın 1100 kolonu nasıl? Şey Ege'cim 175 kolon bakacaksın Ege'cim ne olacak? Hayır ya onu makineye baktırıyorlar abi. Ha doğru bir de öyle bir opsiyonumuz sokuyorlar var. Sokuyorlar içeriye şeye makineye. Makine senin için bakıyor abi. Allah Allah. Yalın varsa daha, tabii. Daha ne kazanacaksın lotodan ya? Yalıyı halı mı kaplatacak? Onun için bir şey. Halı öyle deme. Paramız yok mu diyor. Ciddi söylüyorum çok pahalı halı kaplatmak. Yok ya. Ben bakıyorum laminat parke en iyisi diyorlar. Halı yalı için ama yalıda da şimdi yalıda oturan tanıdığımız da çok olmadığından belki vardır ya dinleyicilerimiz arasında yalıda oturan yalısı olan dinleyicimiz var yalısı mı? Yalısı olan dinleyicilerimiz lütfen zaten bir araya bizi bir çağırsalar şey. Yalı derken şöyle söyleyelim 4 katlı olacak. Hayır canım yalı denecek görünce Boğaz yalı diyeceksin. Boğaz kenarında olacak ha, abi tamam, başka peki. Bir özelliği yok yani Boğaz kenarında ama apartman dairesi olmayacak. Ne olacak? Böyle hususi... Bir git dolaş dağlarda. İstanbul ağzıyla konuşuyorum canım. Yalı falan İstanbul'un değil. İstanbul'un hangi bölgesi, hangi mahalle baskısı? Merter. Merter de 6 ay falan oldu değil mi Merter'e geleli? Bir yerde, başka bir yerden gelmiş. Vallahi yalısı olan vardır bence bizim dinleyicilerimiz arasında. Vallahi herkesin katlar yatlar ve hamamları olanlar da arasın. Çünkü bazısı böyle ya. Yalısını satıp hamam almış olabilir. Sen niye abicim Boğaz kenarında olacak diye sınırladın ki şimdi? Evet yalı ya. Dediğinin var güzel şeyde bu tarafta güzel yalılar var abi. Gölbaşı tarafı falan olabilir mi? Var ya? Gölbaşı. O da deniz manzarası. Göl yalısı. Yani öyle de bakalım canım birazdan. Bilmiyorum yalısı olup da hala loto oynayan adama da yuh ayıp yani. Bırak da olmayanlar yalının önünde otobüste geçenler oynasın biraz. Komşu gelsin sana. Belki şeydir. Balkonlu içeri aldıracaktır yalıda. Biraz daha genişlesin oda diye. Doğru. İnsanın istekleri hiç bitmiyor gerçekten. Yiğit'im sen vallahi hakikaten herkesi şey yaptın ya, zan ben altında bıraktın. Ben şeyi seyrediyorum da bu aralar. Tamam mı devam mı yarışmasını. Nerede? Acun Ilıcan'ın. Ha tamam gördüm. Tamam. O yarışmada devamlı şey söyleniyor. Yani bu atasözlerin bu kadar net karşımıza çıkması. Ne deniyor? Az tamah etmeyen çoğu hiç bulamaz falan diye böyle bir şey var. Ben o yüzden o düşünceyi artık yavaş yavaş içime sindirdim. İçine sindirdi derken hayat felsefesi olarak bir tam olarak bir fraksiyon ama olarak benimsedin diyebilir miyiz? Evet, öyle diyebiliriz. Ve bu arada fakir işi yaptığımız tamahkar. Sayısı, tamahkar. Oktay Bey ziyankar olarak buyurun. Teşekkür ederim. O zaman aralığın şu son günlerinde ben yine son de açıklamamı yapayım pardon. Yap abicim. 25 milyon YTL'yi kazandığım anda 200'er YTL'niz cebinizde. Bunu yine bir garanti geçen olarak. Geçen yıl 200 demi. Bu yıl 250'şer. Ege'cim biraz Ege, bir şey karar ver ya. Nakit mi vereceksin? Dişlerimizi mi yaptıracaksın yoksa bir çünkü yani ben kaba bir hesap yapıyorum. 250'den fazla tutar diş bakımı tamam, yaptırmak. 250 cebinize koyuyorum, bir de dişlerinizi yaptırıyorum. Porselen mi altın mı? İstediğimiz gibi bir şey yaptırabiliyor muyuz? Porselen canım, altın da ben nasıl şey yapacağım? Şimdi bir dakika bana çıkarsan. Hayır sen bu işte uğraşıyorsun, ne kadar aşağı yukarı bir şey tutar. Diş mi? Evet. Diş. Eğer tanıdıklarsa. Ağzınızı halı kaplatayım. Benim işime gelir. Saçmalama Ege ya. Fahri'cim hesaplar mısın sen? Valla ağız bir kere 500'e çıkar ama ağızdan ağza değişir yani. Benim senin biraz, benim ağız biraz fazla pahalıya çıkar. Ağız çemçük olur ben size söyleyeyim. Biraz ucuz işi olur. 500-600'e iyi ustasından yaptırırım ben. 600'e. 600'e diş çektiremezsin Fahri. Sen nasıl? Ne zannediyorsun? En son dişçiye ne zaman gittin? En son dişçiye geçen hafta. İşte geçen onun için soruyoruz adama da adama hiç para mara vermeden çıkıp gidiyor herhalde. Olur mu söylüyor canım? Olur mu canım? Milyarlardan bahsediyorum. Milyar dolardan bahsediyorum ben burada. Yani 600-700 tahmin edin. Bir 600-700'e sen dişçi koltuğuna oturursan ha. Hadi canım artık paranı koydun bu tarafa kalk derler. Yeter 10 dakika. Komple mi yaptıracağım ağzı? Tabii canım her tarafını yaptıracağım. A'dan Z'ye. Ben sana söyleyeyim. 700 veya 750. Diş hekimi dinleyicilerimiz varsa biraz bu konuda bize fikir verebilir mi? Ağız, ne yapacağız ki şimdi? Mesela ben ağız yerler parke. Mesela ben parke yap balkonu içeriye ağzını, almak isterim ben. Tamam. Fahir istemez öyle bir şey. Balkonum olsun ister. Çeneyi de. Çeneye kesici diş yaptırayım sana. Öyle özel istekleri karşılayabiliyor musun? Tabii canım musun? Yani biraz 3-5'e bakmam ben ya. Herkesin hususi zevki var. O zaman ben abi şu reklamda sapık bir şey var ya. Olay. Simit yiyorum. Simit. Susamlar kaçıyor diyen bir kadın var ya. Evet. Gördünüz mü hiç onu? O kadın gibi mi yapmak istiyorsun? Bir teyze. Ondan istiyorum. He. O malzemeden. Malzeme derken? Yani onu ben bilmiyorum. Tabii ki gideceğiz beraber. Hı. Bu çocuk benim arkadaşım. Bu ağzını istediğiniz gibi yapın diyeceğim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Sen ben ona tarif edeceksin. İstediğiniz gibi dedin. Adamların istediği gibi. Ha doğru öyle olmuş. İstediği gibi yap. En azından benim istediğim gibi olsun ya. Doğru doğru. Çünkü mal sahibi benim Ege. Doğru. Diş arasına bir şey kaçmasın diye. Komple döküm yaptıracaksın. Ben tek sana söyleyeyim. Mı? Ha, alüminyum taslanmazdı da ben kaplatırım onun. Fahir'cim döküm de zor ısınır ya. Yani alüminyum gibi bir şey düşünsen hayır. Daha iyi olur. Altları bak altları paslanmazla kaplatırız. He. Üstü güzel porselen olur ne dersin? Ve de hiç şey yok yani. Mustafa Usta var o halleder ya. Peki ağızda falan ben buldum yok. Ya çok güzel bir şey buldum ben. Evet. Park siding yaptıracağım ben olur mu? Çok güzel. Dişlere. Böyle kapattığın zaman öyle görünecek. İstersen ağzına, komple. Kat kat. İstersen gözlerine de reklam yazdıralım. Şöyle olsun. Takınca bak ben takacaksın komşuna park atacaksın diye. Ameliyatla seni de Gaffur Uzuner'e de benzetirim. Gaffur Uzuner ne ya? O reklamda oynayan adam o değil miydi ya? Doğru. Zamanında dedi. Hangimiz Eşek dizisinde de oynayan adam. O şey o ya. Kısa boylu olan o değil. Gaffur Uzuner değil o. Gaffur Uzuner miydi adamın adı? Ya şu Gaffur şimdi ben biliyorum. Gaffur Uzuner. Gaffur Uzuner o uzun boylu olan. O senin dediğin hangimiz Eşek dediğin kısa boylu olan. Doğru. Ne komedyenler uzunuyla kısasıyla ne güzel komedyenlerimiz vardı. Abi, ne yalı sahibi olan dinleyicimiz var. Ne diş hekimi dinleyicimiz var. Diş hekimi dinleyicimiz var da pek bize şey yapmadılar bu sabah itibar etmediler. O zaman güzel bir atasözü öğrenmiş Ege onu söylesin. Ben size açık açık söylüyorum. Hı. Yılbaşına kadar dişlerinizi istediğiniz gibi kullanın. İster tır çekin ister ceviz kırın. Yeni yılla beraber inci gibi dişleriniz olacak. Her lokmanızda da vay be bizim Ege'de bize dişleri yaptırdı. Çok teşekkürler diyeceksiniz. Üstüne de hayrat diye yazacağız mı hocam? Sebil. Sebil. Sebil diye yazacak. Ege Kayacan dişliği. dişli. Dişliği mi? He. Dişliği de olmaz yani, bana dişlek demiş olursunuz. Dişliği de bir garip abi, dişlik ne ya? İçlik gibi. O zaman bak, senin ağzını güzel güzel yapalım. Bir kenarına da şey yapalım. Lütfen araba yıkamayınız diye. Kenardan. Vallahi yani, tamam, bir şartla yaparım. Lütfen tır çekmeyiniz de olur. Bir şartla yapalım. Eğer Fahir'in ağzına da şey yazacaksak tamam. Ne? Buraya çöp döken eşektir. Olur. Onu yazacaksın. Hayır tamam. Canım. Benim neyse ağzıma öyle bir şey. Ben tek başına abi öyle. Hayır canım. Salak gibi. Estağfurullah, rica ederim. Salak gibi dedim. Salak gibi diyorsun ama gıcır gıcır dişler dolaşacaksın. Gören nasıl imrenecek Oktay? Sen kendine bak, sen bana niye bakıp şey özeniyorsun? Benim ağzım zaten porselen gibi ya, yemin ediyorum. Çok tabii porselen. El işi yapılmış hususi. Benimkine el işi yazabilir misin? Handmade. Ters çevirince öyle yazılacaktır. İstersen şöyle. Seçimden önce Fahir, seçimden sonra Fahir yaptırayım senin dişleri. Normal görsün, ters çevirince. İstemiyorum ya, ben kendi doğal sen halimi bilirsin, seviyorum. Sen bilirsin. Senin 200 lirana da hiç ihtiyacım yok. Sen bilirsin, Oktay, seninkini de Oktay'a veririm. Ben onun parasını para olarak alabilir miyim? Diş çünkü parası. Ben iki sefer yaptıramam ya. O noktada biraz saçma geldi bana. Onları konuşuruz. Şu para bir çıksın da hepsini güzel güzel konuşma fırsatımız olacak. O zaman Fahir, ben biraz benim... yine hayaller kurmak için sizi stüdyonun tamam. içine alıyorum. Sen de enayiliğine doyma Fahir. Ah be, nerede eşek kafam? Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın diyerek devam edelim, buyursunlar efendim. Ver yansın, ver yansın Anadolu diyoruz ve yıl sonu gelirken Ocak ayındaki etkinliklere bakma zamanı diyorum. Buyurun ben. Buyurun efendim. Umut ayın, tatili Oktay Demirci. Ayın 13'ü bugün, 13 Aralık Perşembe. Bakalım Ocak ayında ne gibi etkinlikler bizi bekliyor. New York'tan bir etkinlik programımız devam ediyor. New York'ta Ocak ayında düzenlenecek bir panel. İlk başta onu söyleyeyim ben. Panel. Panel, evet. İsme bak, panel. Panel van olduğuna inanıyorsun da Fahir. Panel olduğuna inanıyor. Türklerle Kızılderililer arasındaki bağ tartışılacakmış. New York'ta düzenlenecek panelde. Tarihçiler tabii ki. Arizona'daki bütün kumarhaneleri Kızılderililer işletiyormuş. Fahir, sen Kızılderililerle ilgili bildiğin bir şey söyle. Kızılderililer mesela yemek yerken yarısını yere dökerler. Toprak anaya toprağın hakkı diye. Hakkıdır diye. Bravo. 26 Ocak'taki sempozyuma, panele herkes davetli. Onu baştan söyleyeyim. Yani nerede hocam bu arada, tam yer New York'ta mı? New York'ta. New York Türkiye evindeymiş. Pardon, Türkiye evindeymiş. New York'ta Türkiye evi var mıdır ya? Vardır tabii ya, Manhattan Türkiye evi. Valla bugüne kadar açılmadıysa çok şahane fikirle giriyorsun nokta. Manhattan diye Türkiye evi Manhattan, New York'ta var, Ankara'da yok ya. Türkü bar. Türkü bar. Türkü bar işte. Türkiye evi de olsa da olur ya. Daha böyle nezih gibi, arada paneller falan da düzenlersin. Bar olunca aynı şeyi yapamıyorsun. Doğru, evet. Türkiye bir daha böyle nezih bir ortam oldu. Türkler de coşarlar. Oktay böyle. Kızılderililerle Türkler arasında benzerlik dediğimiz şey, bir ata binme var. Simayen canım, simayen. Sima olarak da çok benzeyen birisini görmedim ben Kızılderililerle. Ben? sen mi? Ya benim biraz tenim koyu ya. Fahir, neden her şeye özeniyorsun ya? Hayır ya, özenmediği canım ne, bu. Neye özeniyorsun? Allah Allah, özenildir mi? Sen bizi soluk benizli olarak mı görüyorsun? Beyaz adam olarak görüyorum ve beyaz adam yine haklı çıktı diyorum. Hemen vazgeçme biraz. Benzediğini falan iddia et ya, bırakma hemen. Ya hakikaten ama benim tenim koyu ya. Ben bu tenimin koyuluğundan çok çektim. Ama koyu desem böyle zenci gibi de değil. Tam böyle hani eski Kızılderili filmlerinde... Aslında beyazları oynatıp da onların üstlerine böyle bir şey sürüyorlar ya. Ben de öyle bir şeylik var. Beyaz dediğim beyaz adam mı? Beyazları. Hemen işte iki cümle önce Kızılderili olduğunu için Fahir hemen birden beyazlar falan diyor kendisi. Hey gidi beyaz adam, hey. Vay be. Tebrik ederim Fahir. O zaman baş davetli olarak buraya gitmen şarttır. Bu ben paraya. Baş davetli. Ege'de baş mabeyinci olarak katılırsa. Uf diye gireceğiz. Evet, Manitou'nun çayırlarında at koşturan sevgili nerede olacak, tam ciddi yerini söylesene Oktay. Vallahi çeşit çeşit kabileler geliyor. Dedim ya abi, New York'taki Türk evinde olacakmış. Çeşit çeşit kabileler geliyormuş. Yalnız oraya hakikaten bir de Türkler olursa Kızılderililerin yanında, bir de tartışma çıkarsa senin kabilenin diye başlayacak. Küfürler olacak. Hangi kabileler var bak? Apatiler. Sen hangi ya? Siyular. Bir şey yap. Bir dakika ya. Ben sana söylüyorum. Sen hangisindensin? Bak ben sana söyleyeyim. Çayenler. Efendime söyleyeyim. Ben herhalde... Apatiler, Siyular, Çayenler. Bak, ben söylüyorum. Tom Mix Texas'tan hatırladıklarımı aklımda. Zagor Red Hawk. Red Hawk. Bu 26 Ocak'takine katılacaklar. Red Hawk. Cherokee. Ha, Cherokee'liciler. Ondan sonra Navajo. Navajo yok, ve uydurma. Navajo'yu hiç duymamıştım. Nasıl yok ya? Uyduruk bir geldi. Yavano gibi bir şey o. Ve Pima Kızılderili. Ne o? Pima mı? Pima, ha, evet. Pima Pen. Çadırlar Pima Pen. Çadınca, takınca Pima Ken. Kabilene fark atacaksın diye. Gaffur Uzuner. Doğduğunda çok uzunmuş. O yüzden Uzuner olmuş. Böyle bir kabileler var. Bunlardan bir tanesine, evet, katılabiliyorsunuz. Kabileler yarışıyor. Hoş geldiniz o zaman sizi. Aa, öyle bir şey olsaydı keşke ya. Mehmet Çepik sunardı. Nazarımız değiyor ya, nazarımız gerçekten çok üzülüyorum. Prens Charles'a nazar değdi. Kazlarını şey yapmışlar, çalmışlar adam Jason. Kazlarını kendim aldım diye şarkısı vardı Prens Charles'ın. Gazeteleri manşeti Prens Charles'ın kazları çalındı. 300 kazını çalmışlar. Büyük annem çiftçi, iki ördeği vardır. Birisi beyaz, öteki gri. Ege, fırlatacak bir şey arıyorum da tam bulamadım. Böyle kafaya sert bir cisim. Ege, o an okulda biz gitmedik biliyorsun değil mi? Yok, bu televizyondan Baby TV. He. Yo, onu baştan söyle abicim, biz şey oluyoruz ya. Ben bir anda kilitlenip kalıyorum ya. Valla onu söylemeyince. Biri beyaz öteki gri mi? He? Biri beyaz öteki gri mi? He. İşte böyle. Hayat böyle diyorsun. Büyük yapacak bir şey yok. Annem bağırır, ördeklerim nerede? Arkadaşım kaz diyorum ben sana, kaz. Sabah babası kaz, sinir ördek, bozar. Ayrı bir şey değil benim gözümde. Aynı. Öğleden sonra gelir ma. Dün ma aile geldi radyoya Fahir. Sen hadi yoksun. Ya. Ege Bey ve ailesi olarak geldi. Ali'nin meğerse bu yaşta bir teyin bağımlısı olmuş çocuk. Bir kahve ve nasıl espressoyu nasıl yediğini tahmin ediyorsundur. Aynı hareketle. Sevgili Ege Kayacan'ın nefret ettiğimiz hareketlerinden genetik olarak benzediği için kendisi. Öyle bir soru. Böyle kaşığı daldırıyor şeye, bardağı, iki dudağının arasında ve hiçbir şey yok, inanır mısın? Ali'nin daha göze sokarak yapıyor yani. Ah yavrum, çocuğu da yaktılar. Şey, kahve içmezsem öyle uyku bastırıyor bana. Böyle mi söylüyor bunu da? Hı-hı. Şimdi Prens Charles'ın 300 kazını çalmışlar. 800 kazını da ateşe vermişler. Hayır, olmayan şeyleri şimdi ciddi söylüyorum. Hakikaten ciddi söylüyorum ya. Yazık, adam şey yapmış ya, üzülmüş. Şimdi İngiltere'de şöyle bir kural var. İngiltere'deki bütün kuğuların sahibi kim? Kraliçe. Kraliçe Elizabeth. Kazların sahibi. Kazların sahibi. Otomatikman prens oluyor. Demek ki bu şey ailesi, ne derler ona, beyaz ate ailesinden başka neler var? Ördek var. Ördekler Prens Harry'e zaten zimmetli. Tavuklarda. Tavuklarda bir ufaklığa olsa. Bitti gitti işte. İşte aile şu anda seneye ne yiyeceğiz diye düşünüp duruyor. Evinde oturmuyor ki Prens Charles da. Hiç onunki bir de. Evinde otursa, bir iki dizini büküp biraz bir kazlara baksa, bir şey yapsa falan. Bir Konya'da, bir başka yerde. Daha dün neredeydi? Bambaşka bir yerdeydi. Ve adam Konya'da işinle. Konya'ya geldi. Yani İngilizler'de öyle geçiyor. Şimdi Türkiye'de olunca abes kaçmıyor da, İngiltere'de Manchester'da adam böyle söylüyor. Fıldır fıldır ne geziyor, olmuş doğru. Kazlara Fahir? Ya çalmışlar işte ya adamın nasıl, kazı. Kaz bir kere zaten en hırsıza karşı uyanık hayvan değil mi? Vallahi bunlar pek şey olmamış. Hani hakikaten doğru söylüyorsun. Vay vay vay, bunları alarm diye koyuyorlardı ya. Evet, ben de öyle biliyorum. Ha, abi içeriden biridir demek o ya, ben sana söyleyeyim. İçeriden bir kaz mıdır? Zaten içeriden son verilen bir kazmış. Onun polis takibi almış. Hadi ya. Öyle işlerde hemen ona bakıyorlar. O zaman İngilizdeyken bir haber daha vereceğim Oktay'dan. Çok bakalım, özür dilerim. Çok önemli. Bu adam da çok sevinecek. Harvard Üniversitesi'nin çok değerli hukuk profesörü. Harvard. Sayın hocamız Nesson pokerin ders olması için başvuruda bulundu. İlk poker kürsüsü kuruluyor Harvard'da. Hadi canım, çok aha, güzel. Texas Hold'em ilk kurulan kürsü de. Ben demiş öyle kuru kuru normal bildiğin düz poker oynatmam. Texas Hold'em'i. Çünkü demiş insanı insan yapan. Bütün değerler o masada. Aynen öyle demiş ya, ciddi söylüyorum. Bütün açılan her kartta yüzüne başka bir ayna tutuluyor. Ve de gerçekten insanın kişiliğinin gelişmesine son derece faydalı. Doğru bir şekilde gelişirse kişiliğin tabi. Tabi doğru oynarsan elindeki kartları. Yoksa kaldırım köşelerine düştüğünde ne kişiliği onu da bilemiyoruz. Büyük bir hata yapmış olursun. Ver Oktay'cım artık. Kürsü kuruluyor mu yani? O aha, netleşti mi yoksa bir teklif olarak mı? Yok yok, kuruluyor kuruluyor. Kuruluyor, hayırlı uğurlu olsun. Şimdi o zaman Houston'la devam edelim. Houston, Houston. Baylor Koleji Tıp Fakültesini biliyorsunuz. Daha biliyoruz, önce konuşmuştuk. David Eggleman vardı biliyorsunuz. David Hasselhoff, David Dudikoff. David hocamız Lynch şöyle demiş. Bu hani hayati bir olay sırasında yaşananları insan ağır çekimde yaşar ya. Buyur canım. Mesela kaza anında böyle görürsün çarpacağını falan. Teşekkür ederim Ege. Ha. Anladın mı Fahir? Anladım. Şu anda böyle gözümde şey canlandı. Ha. Şimdi bunun nedenini üzerine bir araştırma yapmış David hocamız. Hı-hı. Ve nedenleri sıralamış birbir. Peki ama neden? Hemen alalım nedenleri. Bir. İnsanlar kaza anında olayların yavaş meydana geldiği izlemine kapılır. 2. Hocam biz şey ekleyebilir miyim? Neden? Neden dersen çünkü böyledir bu. Hayır, bir tane sebebi var da ha. Bir de bitmesin diye ben ikincisinde söylemek istedim onu. Bunun nedeni hafızaya olayla ilgili daha fazla ayrıntının kaydedilmesiymiş. Hocam. Yapılan araştırmanın sonucu bir cümleyle böyle özetlenebilir. Hafızalamız şey olay anında mesela benim hafızam 3 GB'sa bir anda 13 GB'a çıkıyor. Bilgi akışı sağlanıyor. Akıyor ama. Gigabyte olacaktı. Gigabyte. Bu durumda da ama karşı tarafın akış hızı sabit. Benim sabit. Seninki müteharrik. Benimki müteharrik olduğuna göre demek ki ağır ağır ben işimi son anlarımın zevkini çıkara çıkara. Şimdi David hani ekmeği bana yersin ya ek son sıyırırsın tabağını. Evet onun lezzetli gibi. Bir yemek. Aynı onun gibi aynı, tamamen aynı. O. Yani bu benzetmeyi al başka bir konuda da aynı. Yemin ederim aynı. Fotokopisini de çıkarabilir miyiz hocam? Benzetme bankasından seçmiş onu Fahri zaten. Şimdi şöyle David hocamız demiş ki ürkütücü olaylar. Ürkütücü olaylar mesela güleç yüz. Güleç yüz olayı olabilir. Evet. Veya bir kaza anı. Kaza anı. Hafazan Allah. Ürkütücü olaylar daha zengin ve yoğun anılarla bağdaştırılır. O yüzden de. Bir de bunların son anı olma ihtimali var. Doya doya her şeyi hatırlıyorsun. Şey gibi. Yanımızda da birileri vardı. Kimde gibi böyle bir yavan anı değil mi? Yok evet. Sağımda Fahir, solumda Oktay vardı. Oktay o gün mavi bir tişört. Hepsini kaydediyorsun. Çünkü belki şimdi beynin 10 GB'sa hayat boyunca oraya doldurmuşsun 5 GB. Düşünüyorsun şey diye. Bu kaza gerçekleşirse belki 5 GB'ını boşu boşuna hiç dolduramadan gideceğim. O yüzden doldurabildiğin kadar gigo her şeyi oraya kaydırsın. Yani çözünürlük yüksek bir anı fotoğrafını koyuyorsun. Bravo. Bravo hocam. Ama onu da bir yere taşıyamazsın ki. Öyle bir sorun var. Olur mu? Onu ziplersin. İstediğin her yere taşırsın. Nasıl zipleyeceğim? Onu kalbinde taşıyacaksın herhalde. Rahmetli gigabaytlarca anıyla gömüldü. Şu anda toprağa veriliyor derler. Hı hı. Mesela bende şey oluyordu. Hı. ADSL'le bir ay boyunca kullanıyorsun interneti falan filan. Hı hı. Ondan sonra ay sonunda böyle bir rapor geliyorsun. Şu kadar gigabyte çekmişsin, kullanmışsın. Çekmişsin, şu kadar da hakkın var hala. Hı. Hak bir sonraki aya devredilemiyor. Ne yapacağım ben? Ne kadar güzel anlamı var. Vatana millete hayırlı olsun gigabaytların demeyeceğim için. Ne yaptın? Hemen cigo hiç normalde girmeyeceğim. Sitelere. Dinlemeyeceğim şarkılar falan filan. Tabii ki yasal olarak nasıl oluyor? Tabii ki yasal olarak efendim bunlar yani son gigabaytlarını rahmetli güzel kullandı desinler diye. Adam çok güzel örnek. Ben mükemmel olarak. Yani insanın aklında en ufacık bir soru işareti kalmıyor. Neden sorusunun cevabı? Öyle olunca da internet yavaşlıyor tabii. Tabii ki. Bazen girer gibi oluyor. Çıkıyorsun. Fahri sendeki sınırlı mıydı? Sınırlı mı? İnternet. Görünüşte sınırlı ama kalplerde sınırsız. Teşekkür ederim. Hadi gidelim şurada bir şeyler söyleyeceğim sana. Böyle bir olay var. Lütfen biraz daha dikkatli olun demiş David hocamız. Lütfen çok... demiş. Herkes gigabyte bulamıyor. Doğru. Gigabyte'ı dikkatli kullanın. Gerekirse kullanmayın, saklayın demiş. Çünkü bugün sen gigabyte'ını fütursuzca harcarsan yarın 1 gigabyte'a ihtiyaç haricinde efendim şey kalırsın, gebe kalırsın. Evet çok teşekkür i̇htiyaç ediyorum. İhtiyaç haricinde gebe kalma. Bu kavramı da yazalım bu tarafa. O kavram hakikaten gerçekten biraz üstüne düşündüğünüz zaman çok derin mana. Gigabyte'ın bir küçüğü ne? Gigolite. Hafif olanı hocam. O zaman ben sizi uğurlayayım. Hiçbir fark yok. Tekme tokat bir girişsene Ege. Öyle bir gönder şu bir günde. Osmanlı tokadı. İşi gücü olmayan dinleyicilerimiz, bilgisayar başında olanlar şu YouTube'da Osmanlı tokadı yazıp bir girsinler. Koca koca adamların birbirlerini tokatlamasını izleyerek günlerine bir neşe katabilir. Bak nasıl gülüyor ya. Bu hakikaten bu sahibi gülüyor. Hakikaten ya. Ama hakikaten İşten komik. Geç ya. Sanayi tipi şaka abi. Bence bilgisayar teknolojisi en güzel esprilerine şu günlerde kavuştu. Hadi bir saat sonra görüşürüz. Efendim? Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İyi kalpli insanlar. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Bravosunuz. Fahir Bey dosyanızla geldiniz. Hoş geldiniz stüdyomuza. Yok onlar benim. Dershanenin verdiği. Dershane notları onlar. Ben bu sene sınava giriyorum ya. Evet. Evet, o zaman bu sene sayısal ağırlıklı öğrenciler için. Ha, eskiden soru moru çözdürdün sen. Hiç... Üniversite sınavı gelmedi de o yüzden. Gelmeden başlayacağız soru çözmeye ki başarılı olacağız Fahir. Doğru. 5 dakikamız kıymetli bizim. Bizim 5 dakikamız para. Bu şey yakmıyor, su yakmıyor. Keşke dakikamız para olsaydı. Dakikamız para. 5 dakikamız ne kadar zayıf adammış. Benim 5 dakikam para. Evet, buyurun efendim. Efendim, o zaman sizi Ankara kedisi. Ankara kedisi. Ankara'nın kedisi 2, keçisi 3, tavşanı 4. Kurusu. Kurusu değil mi? Başka 5. Beypazarı kurusu 5. Tavşan dedik mi? Hepsini dedik Oktay. Hayvan. Tavşanını da hiç görmedim. Tavşanın niye heykeli yok? Ya da vardı, küçük küçük olduğundan fark etmiyor muyuz? Keçiler de kalmadı. Keçiler de mi kalmadı? Keçiler de kalmadı. Ben o yolu çok kullanmıyorum uzun zamandır ama. O yol derken Eskişehir yolunu mu kastediyorsun? Keçiler de kalmadı gari, ne yapacağız bilmiyorum. Hadi demişler. Ya. Keçiler var ya, keçiler şeyde. Nereye kaldırdılar? Dikmen Caddesi'nde çıkarken ileride sol tarafta. Ha, oraya mı aldılar? Dikmen bayağı bir gidiyorsun. Orada şimdi yol çalışması yaparken yeşil alanlar kayboldu ya. Nerede otlatacaksın heykelleri? Doğru. Orada hemen yeşil alanlarda. Şimdi Ankara kedisinin ayarlarıyla oynamışlar. Genleriyle oynayıp oynayıp Güney Kore'de geri göndermişler. Döndürünce kedileri, şimdi tabi biliyorsun Ankara kedisinin özelliği nedir? Beyaz olması. Başka uzun bir, tüylü olması. Uzun tüylü olması ve onun ötesinde tüylerini ne yapmaması? Dökmemesi. Öyle mi? Emin misiniz tabii, ondan? Tabii canım. Tüy dökmeyen kedi olarak geçer. Şimdi bildiklerim dışında senin söylediklerinden anlamadıklarım var. Sor canım. Güney Kore dedin mi sen demin? Güney Kore dedim ben. Döndürmek dedin mi? Evet. Kedileri geri döndürmüşler. Geri döndürmüşler. Göndermemişler değil mi? Döndürmüşler. Bunlar anlamadığım noktalar. Teşekkür ediyorum. Sen diyorsun ya anlamadığın şey olunca hemen kesin sor diyor. Anında. Sonra evet. Kedileri. Bürgelerin Ankara kedisi vardı. Bu kadar tüy döken başka bir hayvan görmedim. Onun psikolojik tamamen ya. He. Ege, takdir ediyorum seni ya. Yani nerede duracağını çok iyi biliyorsun gerçekten. Faille olan diyaloglar. Ama hayır, ben de iyi noktadan girdim o yüzden. Şimdi başka bir şey. Tamam, oradan bir sana deseydim. Güzel, gidiş yolundan noktalardan sen. Psikoloji girdin. Bilimi böyle bir bilimdir. İnsanı şaşkına döndürür. Döndürür. Psikologlar öyle derler. Şaşkına dönderdim. Tabii reverse psychology diye bir şey var. Dönderme psikolojisi. Geçer. Öyle geçer literatüre. O yüzden yani biz de haybeye konuşmuyoruz burada. Neyse, kedileri döndürünce kedileri almışlar. Nereye döndürünce ya? Döndürmek ne demek? Abi kedileri döndürmüyorlar ki. Kedileri bırakıyorlar sadece. Onlar yıldızlara bakarak zaten dönüyorlar. Kedide kendi kendine döndürme var. Ben anlamıyorum abi. Sınır dışı mı ediliyor kediler? Hayır. Olmadı diye. İstenmeyen kedi ilan edilmişler Güney Kore'de. Feliz. Magna Carta. Feliz Concordrata. Non persona, non granada. Hayır. Persona non grata. Non felicia. Feliz non granata. Feliz non granada. Doğru. Doğru. Neyse, kediler dönünce ne yapsınlar, ne etsinler? Bunları bir şey karanlıkta bunları ara. Aa, bir bak fosforlu olmuş bunlar. Aa diye sen bunlar mesela ışıkları kapatıyorsun. Kedinin gözleri yanar ya sadece hep böyle karanlıkta. Yanar mı? Bunu kapatıyoruz hepsi... onları da küresel ısınmadan sonra kedilerin gözlerini de kapatıyoruz. Her tarafları yanar döner. Çünkü kedileri standby'da bırakınca bir yılda ne kadar elektrik yapıyorsunuz o kediler. Doğru, bir de ısınıyorlar yani. Atmosfere de gaz oldu. Ve inanır mısınız böyle Oktay, mesela sen kapattın evde. Kedi, neyi? Mesela. Neyi kapattım kedinin, ya? Kedinin adı ne? Kedinin adı ne? Kedinin Cevriye. Adı Mırra. Cevriye. Mırra benimkisi. Esme ya yani Mırra, evet. Cevriye. Evet. Neredesin Cevriye? Sen de mi? Bakıyorsun yok hiçbir yer karanlık, odaya bir giriyorsun. Plaks böyle. Ne oldu? Ne oluyor, ne bileyim ben. Bütün tüyler diken diken oldu kedinin. Sesini duydu ya senin. Tabii hoşuna gitti hayvanın. Ve her şey bir anda gözüküyor. Yani kedi karan fosforlu Cevriye oldu mesela. Ege'ninki çok hoş bir isim bulmuş. Ondan sonra fosforlu kediler. Fosforlu kediler. 3 kopya kediyle geri göndermişler. 3 tane fosforlu mu var? Faizim çok anlamadığın nokta niye devamlı? Hiçbir şey anlamıyorum ki ben. Geri döndürmeden bahsediyorsun. Ya, sanki biz oraya kedileri bunları fosforlu yapın. Bir de zaten orta giderken kedi yokmuş ki. Nasıl yokmuş? Bunlar sonradan üretilmemiş mi? Ama canım nereden üretecek? Yani geri dönmüyor ki kedi. Zaten giden bir şey yok. Nasıl ya? Ege, senin sorun ne biliyor musun dostum? Senin bekliyorsun ondan sonra bir sürü soru soruyorsun. Adam da nasıl yani? Kitleniyor. Anlamıyor. Bu kadar fazla veri gidişi yaparsan. Ben 2,5 saattir soruyorum abi. Nerede bu? Güney Kore'de mi oluyor bu olay? Güney Kore'den Türkiye'ye mi sınır dışı mı edilmiş kediler? Bak. Yıldızlara nerede bakmışlar? Sen bu adamı. Türkiye'de bir kedi sahibisin. Evet. Tamam. ve bunun şeyinden memnun değilsin. Neyinden olabilirim kedinin memnun? Neyinden memnun olmayayım? Versiyonundan. Tamam. Diyorsun ki Güney Kore, alın bunun ayarlarıyla oynayın, geri döndürün. Gigabyte'ını mı yükselteceksiniz, ne yapacaksın? Upgrade edin, gönderin diyorum. Gönderiyorsun, 3 evet. tane geliyor. Bir tane gönderiyorum, 3 tane mi geliyor? 1'e 3. Hayır, sence bir hata yok mu burada? Buraya kadar olan hikayede sence bir hata yok abi mu? Abi Kore bankalarında faizler çok yüksek. Çok yüksek. Gen bankaları millet var ya. Millet Türkiye'ye geliyormuş dolarla, Türk parasına çeviriyor. Onunla Ankara kedisi alıyor. Kore'de kedi bankasına yatırıyor. Tekrar 3 kedi olarak alıyor burada Türk parası, dolar falan. Ne kadar para kazanıldı? Nasıl paralar akıyor yurt dışına? Kedi ve şey olarak, YTL olarak. Öyle bir şey. Ondan mı Merkez Bankası geçen gün kedilere müdahale etti? Ya eskiden Merkez Bankası önünde süt falan koyuyorlardı. Şimdi pış, pış, pış diye şey yapmışlar. Su dökmüşler hatta. Orada üremeye çalışacak. Sadece başını hareket ettirme. Sorduğumuz sorulara da cevap vermemiz lazım. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Ne? Evet. 3 tane mi geliyor? Sen bir tane gönderiyorsun. 3 evet, tane mi geliyor? 3 tane geliyor. Eminsin yani. Bundan eminsin. Ve de fosforlu geliyor. Üçü hani de fosforlu. Evet, üçü de fosforlu. En güzel özelliği. Ayarlarını değiştirip güzel güzel boyasını, cilasını çekip gönderiyorlar. Kedi dedin, kedi. Ayar dediğin bir kere ilk önce sayı ayarıyla oynuyorlar anladığım kadarıyla. E tabii canım. Mesela ben sana bir karpuz verdim. Sen onun ayarını değiştiriyorsun. Üç karpuz mu oluyor? Fosfordan önce bunu sormak istiyorum. Evet. Ya senin öyle rakam ayarın var mı? Şey, sabit olarak ESD bir yerde biri mi gösteriyor? Hafazan Allah böyle boynunu şey yaptın. İki oldu, iki tane mi fire oldu? Biri yiyen dikilir diye yemeğe yıkılır. Ya ciddi şöyle bir gen böyle bir şeydir ya. Ben az önce psikoloji böyle bir şeydir demiştim ya. Gen de öyle bir şey. Bu psikolojik bir hadisedir. Gen miymiş esas böyle bir şey olan? Gen de öyle bir şeydir. 1'e 3 verir. Bereketli Çukurova gibidir gen. O senin dediğin toprak. Ama nasıl işte toprak ana gibidir bereket şeyisi. Neyse geni. Öyledir yani. Kedi de tamam, özellikle. Tamam abi 3 tane geldi. Evet 3 tane gönderdiler tamam. bana. Ne oldu sonra? 3'ü de fosforlu. Hayır üçü haberi anlamaya çalışıyoruz abi. O yüzden soruyorum. Fosforlu olmuş kedi. Fosforlu işte. Olmuş. Oğlum. 3 tane fosforlu kedi. Ha fosforlu. Hani ya da fosfor işte o. İlla bunu söyleyecek onu bir söyledim. Ama o çevreye dedi oradan beni tahrik etti. Buradan o zaman tüm kedilerimizi sahip çıkalım. Fosfora davet ediyoruz. Zaten kedi balık da yedikçe omega 3'e doydur. Fosfor, fosfor, fosforus. Bunu, i̇şte İstanbul Boğaz. Bir bu söylenmem işte. Bunu da söyledik tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Fosforus diye geçer Latince'de fosfor. E doğru söylüyor çocuk ya bak. İstanbul fosforus diye mi? Hı hı. Hmm. Hatta fosforusu ele zaten gitsin, sıcak o, denizler açılma diye. Yani, Megalo fosforus diye. O nereden gelme? Çünkü boğaz akıntıyla. Çünkü balık akında. Balıkta ne var? Fosfor. O zaten fosfor. Bosforus fosforustan gelir. Yani bunu dedik fire zaten. Tamam bunu işte. Konuştuk zaten. Aynısını bir daha niye söylüyorsun? Bilmiyorum. Oktay Demirci sendromuna yakalandım. Titremeye başlıyorum. Aynısını söylediğini düşünmüyor. Düşünmüyorum. Belki de öyle düşünüyorum. Evet. Dosyalar tükenmişe benziyor. Hayırlı uğurlu olsun Fahir. Çok teşekkür ederiz çok verdiğin teşekkür bilgilerden ederiz. Dolayı. Tüm hayvan sahiplerini sevindirdin. Çünkü en büyük derdi insanları. Kediler şimdi evde sıkılıyorlar. Gece bir sokağa salınıyor falan. Ondan sonra pisi yok mama kutularını sallayarak kedileri arıyorlar. Ama bu sayede artık zaten parlayacak orada kedi. Hatta şey yapılsın. Hı. Çık çık diye anahtarlar oluyor ya. Bilmiyorum. Bizim arabada mesela öyle park yerinde ben şaşırıyorum neresi olduğunu. Bir basıyorum orada ışıkları yakıp söndürüyor. Hı. Hop gidiyorum yanına arabanın. Bir şeyin var mı falan diye soruyorum. Mamasını falan veriyor ama geliyor. Herkesin tabii kedisi yok. Bir başka hayvanla ilgili haberimiz var elimizde. Uzaktan kumanda. Uzaktan kumandaya da bu tip bir şey yapılması lazım. Bir zamanlar ıslıklı anahtarlık diye bir şey vardı. Siz görmüş müydünüz onlardan? Islıklı anahtarlık ne böyle demek? Yapıyordun anahtar ötüyordu. He. Anahtarlık ötüyordu daha doğrusu. He. Kumandalara o tip bir şey yapılabilir mi? Biz çok kaybediyoruz kumanda. Siz bir hepsini bir taneye yüklemediniz mi zaten? Evet. Onu kaybedince hiçbir şey açamıyoruz. Onu ne yapacaksın ben sana söyleyeyim. Delik açtıracaksın bir tarafını. Kumandanı. Evet. Boynuna mı asacaksın? Ali'nin boynunu asacaksın. Abi Ali'nin kadar o kumanda evet, zaten. Kocaman ya. Bir şey ya. Çocuk zaten küçükten evin yükünü omuzlaması lazım. Evin yükü dediğin zaten kumandadır. Başka nedir yani? Ne olacak? İsterseniz şey yapın. Kumandayı televizyona yapıştırın abi. Zaten iki kanal izlenmiyor musunuz? Ben sana söyleyeyim. Bir Baby TV var benim bildiğim bir de. Yok, Nickelodeon. Şey, Nickelodeon değil öteki şeyin Fire'de izlediğimiz kanal neydi? Nickelodeon Baby TV. Ney be? Best of'unu seyrettiğimiz. World Series. Hah O işte iki kanalı ayarla sabit. Gerek yok, ben buldum ya. Şu bankalarda şu kalemler vardı ya, yaylı. Yani ucu kordonlu. Ha doğru. Televizyonun yanına kumandayı öyle sapla. Yaylı bir şey. Çektin, bıraktığın zaman bong, nereye gitti? Televizyona çarptı, tüp patladı. Televizyona çarpar fay. Görünmez kaza. Onu bir sistem oluşturur şimdi, vaktimiz var neyse. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatasız kul olmaz. Hatamla sel beni. Buyurun efendim. Oktay Bey, kolunuzun altında dosyayla geldiğiniz hayırdır. Öyle biraz bir şey yapayım, zorbalık yapayım dedim de olmadı. Çok zorbasınız gerçekten ve benim çok hoşuma gidiyor Fahir. Birazcık daha zorba olmanı isteyeceğim ama yayından sonra. Zor baba ve düğün dünürü. Singapur'dan bir yar gelir bizlere. Hayvan haberi. Aman Allah, gözlere bak, gözlere. Buyurun efendim. Şimdi nelerden bahsetti değil mi Fahir? Kore'ye ne gönderiyorduk? Kediden. Kediyi gönderiyorduk. Bu sefer ne göndereceğiz? Hayvanat bahçesinde yaşayan 5 ton ağırlığındaki bir tun. Bir tun mu? Bir dediğim tun. Bir hecesini yani. Yanlış mı okuyorsun? Bir ton. Bir sütun mu? Hayır ya, hayvanın ismi tun. Ağırlığı 5. Birimi ne hayvan? Ton. Ne olabilir bu hayvan? 5 tonluk bir tun. Yani 5 ton tun. Yani bunu akıl oyunları gibi düşünmenizi istiyorum. Her gün bir 5 ton tun. Evet. Tekerleme hayvanı. Biz böyle 5 ton dönüyor, tekerlemiyor sürekli. Tekerleyemezsen üstünden geçip gidiyor. Çok vahşi bir hayvandır. O yüzden mesela zaten o belgesellerde seyrediyoruz. Afrika kabile. diye konuşuyor ya, bu lisanı bir tek ben konuşuyorum diye. Çünkü öbürlerin hepsinden tunlar geçti. Doğru söylüyor adam ya. O lisanı tekerleme düşünsene sen. O adamlardan biri ölmüş ya. Maalesef. Meksika'da iki kişi yaşıyormuş da biri ölmüş. Duydunuz mu onu? Duydum. Ne kadar üzüldüm. Sefil oldum. 5 ton ağırlığındaki tunun ne hayvan olduğunu söylüyor. Tun hayvanın ismi ya. Mesela Ege tun. Fahir tun. Oktay öyle düşün. Tun değil de bana tunç veya tuncay. O zaman da altın bilek. Öyle bir şey olursa sevinirim ben. Şimdi fil abicim, madem tahmin hakkınızı kullanmadınız. Ay fil, doğru. Nasıl kafa çalışmıyor ki belli bir noktadan sonra. Singapurlu filden bahsedeceğim size. Bu sene fili kaçtan yiyecekmişiz hocam? Bu sene fili 5'ten yiyeceğiz. Ben size söyleyeyim. Filin eti yeniyor mu ya? Yenir. Niye yenmez bu koca hayvan? Ben gördüm, kaplanlar yiyordu valla. Hatır utur. Kaplanın yediği her şeyi ben de yerim arkadaş. Mamut filin atası değil mi? Mamut filin amca zadesi. Şeyden, Ali Seyç'ten hatırladığımız kadarıyla mamutları bitiren o şeyler işte. Titlekler. Tabii canım. Mamut deyince benim aklıma hep Mahmut gibi bir şey geliyor ya. Hep küçük yani öyle İçeride şey. Mahmutlar ellerinde alevlerle bekliyor. Benim eniştem o zaman küçüktüm ben. Onun adı da Mahmut'tu. Hı-hı. Hala Mahmut. İriceme miydi? Yok, küçükken İriceme gelirdi. Enteresan. Hatta biz ona Mahmut derdik. Bunlar da bizim unutamadığımız bir takım aile içi anılarımız. İsprili çakalı anılar. Neyse biz yine dönelim mamutlara. Mamut. Mamut. O da şey gibi. Hani sarıların silo gibi yani. Mamut diye. Söyle Oktay. Söyleyeyim de bitmesini bekliyorum, emin olamıyorum. Bitti bitiyor ama sen girmeyince benim bitmiyor. Şimdi fil Singapur'daki bu tunun bir sıkıntısı varmış sürekli olarak. Ama kimseye söyleyemiyor. İçine atıyormuş, içerlek hayvan. Kabız mıymış? Hayır abicim, ayağının şurası. Ayağın. Göstermek gibi olmasın Fahir. Şu senin bak şurası gibi bir şey. Topuk dikeni mi olmuş? Ha. Öd bağlayacak onu. Doğru diyor. Biz öyle birini tanıdık. Hayvanat bahçesinde öd de bulunur kolay kolay. Çünkü birini kaplanı götür öbürüne. Onu zaten ceylana götür. Löp diye öd. Topuk öd dikeni olduğu zaman öd bağlanması hayvan ödü müydü o? Tabii canım. İnsan ödü olamaz değil mi? Hı hı. Olamaz gibi İnsan anlamında mı? İnsan ödü dediği şu kadarcık bir şey zaten. Hayvan ödü de o kadar abi. Tavuk ödünü görüyor, biliyorum ben. Her gün görüyorum. Tavuk ödü. Tavuğun budu. Hayvanın ödü. Öd mü? Yeşil öt. Yeşil ödü. Öt dediği zaten... şey yeşil olmuyor mu zaten? Yeşil ödler gibi daldı. Onun bir türküsü var. İnsan ödü de yeşil değil midir ya? İnsan ödü de yeşildir. Pantolonu gösteren ütüdür. İnsanı insan yapan ödüdür. Bravo. Güzel ya. Sen dükkanın girişine yazsana Fahir bunu. Ben direkt yazacağım ya. Ama Latincesini Latince. Yaz. Latince. Felis. Neydi? Ödipus kompleksus. Şu Latince konusu açınca da bir felis demeyelim ya. Başka bir iki bir şey daha öğrenelim ya. Onu kedi deyince felis diyoruz biz direkt. Tamam. Şimdi ayağının şurası rahatsızlanmış tunun. Tarak mı? Felicita Fahir. Buyurun efendim. Portofino mu, Felicita mı, ne olduğunu bir karar ver Fahir sende. Ondan sonra bu tuna, file, su geçirmez bir ayakkabı yapmışlar. Ayakkabı demeyi şahit ister. Mes değil, bot abicim, bot. He. Ama inanılmaz gerçekten. Altı harika kasayla duruyor yani. Burada şeyi var, fotoğrafı var. Çok çirkin bir benzetme olacak ama bebek mezarı gibi bir şeydir o filin ayağına giren botlar. Yok ya, öyle şey değil. Zaten böyle girince esneyen tip bir şey. Lastik. Kara lastik mi? Foşet mi? Kara lastik, evet. Böyle bir şey yapmışlar. Ama nasıl mutlu Tun? Hakikaten. Kara lastikleri bile nasıl sevinmiş. Sonra yanında ona bot getirmişler. Gerçek botlar bunlar. Kırmızı mırmızı. Hmm. Bir göreceksin. Bir ağlamaya başlamış o Fun. Su geçirmiyormuş. Fun değil bir kere. Water. Water resistance. Thanks a lot. Oktay, eleştirme anlamında kabul etme bunu da. Bize verdiğin haber Singapur'da bir file bot mu giydirmişler? Bunun haberini mi verdin? Evet abi. Çünkü tamam, teşekkür ederim. Hayır, ben kaydediyorum. Hayır. Ya her gün ne konuşulduğunu. Ay, bunu o zaman şu başlıkla kaydetmeni istiyorum lütfen. Hayvanlar dünyasından bir ilk. Ben de öyle ne ilk ne de son. Hayır, bir dakika ya. Doğru kaydedesin. Arşive düzgün girsin. Tamam. Hayır, çünkü bu mesela yarın gelse mesela Singapur değil de işte uzak doğudan başka bir ülke söyle mesela Romanya. Romanya'dan böyle bir haber, aynı haberi vermem tekrar. Çünkü artık bitti. İlk bitti. Biz kaç doğru olsun. Bir şey daha hemen oraya ekleyeyim. Su geçirmiyor. Bir şey daha. Bu ayakkabı ve hava alıyor. Ama tabii ki terletmiyor. Suya basmamak koşuluyla. Çünkü suya basma. Basmazsan su geçirmiyor. Suya basınca su geçiriyor. Suya basma iz olur. Saza basma söz olur. Tamam. Evet Fahir, bu haberden sonra senin güzel bir bürgeye saat alırken saat şey demişti. Tabii camlarının çizilme özelliği var ama ben getiriyorsunuz bana, ben ücretsiz olarak temizliyorum. Ben sana söyleyeyim abi, o saatçinin hayalinde camları çizilmeyen bir saat var. Adamın aklında sürekli o olduğu için ona sana böyle bir, bunu bir özellikmiş gibi sunmuş. Bence sana her şey özellik onun gözünde. Nasıl yani? Ama cüzdanımın çalınma özelliği kullanıldı diye. Her şeyden bir mutluluk çıkarıyor. Adam bence çok güzel bir adam ya. Benim geçen gün radyoya gelirken sabah sabah aklıma nedense Pollyanna hikayesi geldi. Hadi onu bizle paylaşır mısın? Pollyanna hikayesinde ne oluyordu? Pollyanna'nın huyunu biliyoruz hepimiz de hikayesini bilmiyorum. Pollyanna ben şey gibi ya. Fıkraları var Pollyanna. Fıkralar işte. Benim bildiğim. Enseye vuruyorlar. Oh, iyi ki gözüme vurmadım falan diyor değil mi? Gibi. Bir de bu galiba benim bildiğim. Galiba bir yer altında bir hadisesi geçiriyor. Hücre tipi bir yerlerde geçiyordu benim hatırladığım. Bir yere giriyor bu. Bir örgüte mi giriyordu neydi? Öyle bir şey. Pollyanna da kod adıymış. Ya öyle bir şey değil miydi, hatırlamıyor musunuz? Bilmiyorum ben Pollyanna'nın hikayesini. Ben de hiç okudum. İşte görmüyorum Pollyanna'yı. Bir de çirkince mi bir kızdı? Hani sağda Besili solda hep çizgi. Dora the Explorer'lar bilmem neler, yeni yeni karakterleri kitapları var. Çizgi filmi vardı ya Pollyanna'nın zaten. Var yani mıydı? Kitaptan, kitaptaki tipiyle Fahir sana söylüyorum. Söyle. Egeciğim sen anladın. Bakıyorum ben burada bakıyorum. Bu kitaptaki tipiyle o çizgi filmdeki tipi aynı değil zaten. Benim hiç haz etmediğim yani kadın de tipi. Hiç haz etmediğim. Kadın mı? Yani kadın derken hani o da yani sonuçta en nihayetinde. Hmm. Sevgili dinleyiciler, Pollyanna'nın hikayesini bilen varsa bize bir anlatabilir mi? Tamam, her kısaca şeyin ama iyi yönünü görüyor falan filan da bir hikaye olması lazım yani. Yani ailesinden nasıl kopmuş falan, nasıl o gibi kopuyor bir şey mi? Ve şey neydi yani hikayenin sonu ne? Türlü türlü zulümler, hepsinde böyle bir umut ışığı falan. Abi işte fıkra gibi ya, Nasrettin Hoca'nın sonunu merak ediyor musunuz sen? Ne oldu acaba diye? İşte göle düşmüş. Öyle değil miydi? Tabii. Yatarsa falan diye elini uzatmış, tutmamışlar. Oradan. Öyle bir hatırlıyorum. Öğretmen de. Pollyanna'yı bilen yok, hepimiz az çok. Yok ki çünkü. Hani nasıl bilmezsiniz canım? Herkes fıkralarla Türkiye. Nasıl fıkra, böyle bir fıkraya güler misin ya? Ben burada anlatmışım şimdi. Adamın biri gitmiş de kadın demiş sonra gel falan. Böyle bir fıkra abi. Ha, herkes gülüyor, sonra sen de Pollyanna'ya da gitmişler ona demişler. Sen anla diye ben fıkra diyorum. Yoksa Pollyanna'nın yaşadıkları menkıbedir. Hepimiz dersler çıkarıyoruz hayatımıza. Öyle yeni yönler şey veriyoruz. Evet. Yok yani şimdi Pollyanna. Ben bu hikayeyi bir şeye bağlamak istiyordum. Gerçekten çok merak ediyordum. Şimdi git kitap al, oku. Oku hakikaten, araştır ne falan filan. Bir de bu yaştan sonra Pollyanna okusan, kime birisi görse ayıp denen bir şey var yani. Doğru. Zamanda yapmadığımız hareketlerin neticesinde şu anda cezasını çekiyoruz. Gir oraya Polyanlı'ya Ege. Giriyorum, araştırıyorum. Hakikaten. İnternetten indir bütün şeyini. Neymiş hadisesi bu kızın? Fotoğraflarla Polyanlı. Mesela Alice'i biliyoruz değil mi? O site değil, o site değil. Harikalardı orada. Yani biliyoruz. Ondan sonra başka kim var böyle? Polyan. Şeyleri biliyoruz. Onlar zaten masal. Şu kardeş olanlar. Hansel'le Gretel. Hansel'le Gretel. Ondan sonra başka. Yok, Polyanlı'da bir sorun var bence. Kibritçi kızı biliyor muyuz? Biliyoruz başının sonunu. Tamam, o da ne şey bir hikayedir ya. Kül kedisini biliyoruz. Halüsinasyonlar görüyor kız. Şey yapıyor, kafa giyiyor. Ne o, hangisi? Kibritçi kız. Yakıyor kibritleri, dumanın içine çekiyor. Ne koydularsa o kibritin içine. Bir ton bir şeyler görüyordu o. Ne görüyor ya? Hiç ne? Buyurun efendim. Ne diyor? 1913'te yazılmış Eleanor H. Porter tarafından. Çok güzel. Bir çocuk edebiyatı klasiği. Eline sağlık. Çok başarılı olunca 1915'te devamını çekmişler. Polyanna büyüyor diye. Ondan sonra... Devamını çekmişler derken? Mutluluk kitapları yazmışlar işte. İşte fıkra fıkra. Öyle görsen onu. Aa, sonra tabii değişik değişik yazarlar yazmaya başlamışlar. Ondan sonra Polyanna oyunlar içinde falan diye. En son 1990'larda bir tane daha çıkmış. Hep aynı yaşta mı bu Polyanna? Plat Summer'i. Oh. Yani siz aranızda konuşun, biraz uzun şimdi şey yapmayın. Polyanna hep aynı yaşta mı? Bu yetim bir kız. Yetim bir kız. Aynı yaştayız. Yaş sabit. Teyzesinin yanına gönderiyorlar bunu. Zengin ama kaknem bir kadın. Kaknemin İngilizcesini merak ediyorum ben. Doğru. Doğru. Evet. Mutluluk oyunu diye bir oyunu var bunun. Şöyleymiş Happy oyun. Game diye geçiyor da Oktay, merak ediyorsan. Şeyde Glad Game diye geçiyor. canı sıkıldığı anda bunun mutluluk hapları diye bir haplar var. Onları içerek başka bir dünyaya gidiyor. Sonra teyzesi bunu Amatem'in Türkçesi ne? Oraya yatırıyor. Amatem diye bir yere yatırıyor. Ha, çok neyse, güzel. Neyse öyle yatırıyor. Tedavi oluyor. Biraz mikrofonunu yaklaştırıp radyonun sesini kısarsan daha iyi duyacağız seni. Evet. Ondan sonra oradan gelmiş her şey tatsızlıklardan biz neşemizi bulalım. Bu felsefeyle hap felsefesi neşeli mi? Karakteri birleşiyor. Sempatik bir insan olarak her tarafa, başta da teyzesinin iğrenç hayatına neşeler katıyor. Teyzesine mi veriyor hapları? Bileziklerini mi? Emekli maaşına mı konuyor? Teyzesini de mi neşelendiriyor? Hayır, sonra bunlar Londra'dan hapları alıp şeyde satıyorlar. Vermont'ta satmaya başlıyorlar. Öyle bir şey. Yakalanana kadar da bu tezgah devam ediyordu. Ondan sonra Polyanna hapse düşüyor. Teyze? Ben o teyzeyi merak ediyorum ya. O kaknemi. Teyze evini falan satmış işte o şeyleri alıncaya kadar. Ondan sonra herhalde ortak mı oldular? Ne oldu? Ne olmuş? Şimdi bu hikaye burada enteresanlaşıyor, çatallaşıyor benim anladığım kadarıyla. Yani iki tane sonu var. Gönlünüz hangisini çekiyorsa. Ha tamam. Polyanna'ya sonra araba çarpıyormuş. Ha. Ne biçim son o ya? Bacaklarını kullanamaz hale geliyormuş. Evet. Ondan sonra en başta durumun ciddiyetinin farkına varamıyor. Yine mutluluk oyunu falan. Bir daha hiç yürüyemeyeceğini öğrenince dank ediyor. Nereye? Kafasına dank ediyor büyük ihtimalle. Ondan sonra hiçbir şeyde mutluluk bulamıyor. Ha. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Polyanna işte orada her şey alt üst oldu derken o hayatlarına neşe kattığı insanlar geliyorlar. Aman Polyanna sen bizi şöyle mutlu ettin, böyle mutlu ettin falan diyerek. Ağasın paşasın diyerek. Polyanna'nın ne yapıyorlar? Çanına ot neşesini, takıyor. Neşe sağlıyorlar tekrar. Ve Polyanna da yine Polyanna'lığını yapıyor. Belki kullanamıyorum ama yine de bacaklarım var diyerek güzel bir mesajla bitiyor. Bir dakika. Ondan sonra bir kibar doktor geliyor. Aynı bitmiyor zamanda abi, teyzesinin gizemli sevgilisiymiş. Gizemli sevgilisi mi? Arada bayağı bir yaş farkı diye biliyorum. Gizemli bir tedaviyle omuriliğini tekrar omurgasını düzeltiyor. Belini çekti diyorlar ya. Kupa çekmiş. Kupa. Bak böyle bitiyor. 10 aylık bir uzak bir hastanede 10 aylık bir tedaviden sonra tekrar yürüyerek dönüyor. Döndüğünde uzak bir hastane teyzesiyle doktor evlenmiş ve mutluluk coşmuş da coşmuş. Yine almışlar mı teyzesiyle doktor evlendikten sonra Polyanna'nın yanlarını? Almışlar çünkü benim anladığım kadarıyla doktor biraz Polyanna'ya da meyilliymiş. Yanık. Yangın. Teyze de zaten biraz geçkince. Onun emekli maaşını alırım. Onunla da gül gibi geçinir giderim diye düşünmüş. Neyse, internet bak her gün bize, hayatımıza yeni şeyler ufuklar etti. Açıyor ya. Bana bir ufuk açtı şimdi. Keşke bunu yayında değil de boş zamanlarımda araştırsaydı. Ama ikinize de bir şeyler katmış. Güzel oldu bence. Çünkü böyle öğrenmek daha... Bence güzel oldu sevgili dinleyiciler. Akılda kalıyor Ege. Oyunu söyleyeceğim. Doğru. Yani bunu evde araştırsan bizim aklımızda kalmazdı bu. Yarın sabah 7 ile 10 arasında Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da görüşeceğiz yine. Yağmurlu Perşembe gününüz, yüreğinizde güneşli bir gün olsun. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.